Bismillahirrahmanirrahim. Hvad siger man for at opnå beskyttelse mod skorpioner og slanger? Imam Muslim berettede, at Abu Huraira, der må Allah hæve hans rang, sagde: En mand kom til profeten, må Allah ophøje hans rang, og sagde: O Allahs sendebud, jeg blev stukket af en skorpion i går. Profeten sagde: Hvis du havde sagt, at du nåede til aften. A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq, vil du ikke have taget skadet. Udtrykket betyder: Med Guds fuldkomne ord søger jeg beskyttelse imod enhver ondskab, han skabte. Udtrykket siges tre gange om morgen og aften. Walhamdulillahi rabbil alamin.